izgorjet ću. Trebam te još uvijek, bar da me nazoveš ponekad, da skratim ti dosadu. Na zadnjem sjedištu sanjam putovanja, kad dođemo do kraja, pa da se nasmiješ na izmor. Ja bi te našli me, ja bi te našli me, ja bi te našli me, ja bi te našli me, ja bi te našli me. Ja bi trebaš li...